باب جاء في الجمع بين الصلاتين جمع فالمانزد والمانزش ادویل منزے پلمان سے جمع کولا یو حقیقت بندہ او یو جی کم دکنا آسے سورتن او فعلن دکنا او حقیقتن خدا مطلب دا چھے مشبشین پو واخشے اے مشبشین منزاو کے ودا غا مشبشین پو واخشے مزدگال منزاو کے یا دے مزدگار پو واخشے مزدگال منزاو کے ودے مشبشین منزاو کے کنا یا دے مشروم پو وخش مشروم منزاو کے مستان منزاو کے کنا یا دے مستان پو وخش مستان منزاو کے و دے مشروم منزاو کے دا حقیقتن جمع دو کنا او یو فعلن و سورتن جمع دو فعلن و سورتن جمع دا مطلب دا چه مشبشین و لالمین دا دے ورس چکڑو پیل کل اخیر وقت بینے و دے اخیر وقت شده بکڑو کنا و بیا دے اخیر وقت دل منزنہ چه فریخ کدے خو بیا خوب مخنی را مزیگار وقت کنا بده مزیگار بده اول وقت شده کم ده مزیگار ولر منزو کرو ای مشبشین پا اخیر وقت شده مشبشین منزو کرو و ده مزیگار پا اول وقت شده ای مزیگار منزو کرو ده اصف فعلن ده سر جامع کرل صورتن ده سر جامع کرل نیره حقیقتن ده نده سر جامع کری حقیقتن مشبشین منزو مشبشین پا وقت شده و مزیگار ولا مزیگار پا وقت شده کنشا پا یو وقت شده ندی کنشا ده اصف مثلا ده مشون من ده رسیه که ده مشون آخری وقت کنا او د مخصتان ولا جکین در مخته که د مخصتان اول وقته کنه بیا دا دو سر المزینه گارد ده وکل سر خویو ده مشون پا خیری وقت شه بل ده مخصتان با ده اول وقت دا سی فعلن و سرطن سر جامع شولا نیره پا حقیقت شه یو پا گوشی وقت شده بل پا گوشی وقت شده کنه دا حقیقتن جمع رزو بیا دا جمع بین سلطین چه کیمدو کنه دا دستو چه پا عرفات نپا مزدلفه شه مزدلفه شه کنا دا پا عرفات شه و پا مزدلفه شه دا خو پا اتفاق سر جکیم دا کنا دا رو دو دا این پا عرفات شه مشپشین و دا مزدگال مینزا دوا سر جکیم دا کنا پا یو وقت شه که دا مشپشین پا وقت شه مشپشین مینزا و که دا مزدگال مینزا و وقت بل شرطی نه دی کنا دا اغیر شرطه مطبق دا آرنگ مثلا دا مشون می یا پا عرفات شه نکو کنا مشون میز کزو که دیل مزدلفه تر ورا سوی کنا مزدلفه شه بیا مقصدان کو وخشه اول ده مشرون منزو کو بیا ده مقصدان ولن منزو کو ده پا عرفات شه و پا مزدلفه شه ده غیر منزه سر جمع کول ده پا اتفاق سر ده رو دی ده جمع حقیقتن دو یا کانا ده پا اتفاق سر رو دی خود عرفات و ده مزدلفه نم سوا پا نیره بیشه چه کیم ده کانا ده غیر جمع بین سلطین چه دو ده رو دو حقیقتن او کدان دو رو امام ثلاثه امام شفیع صاحب امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب رحمه الله دیداس وی کراچ دا جمع بین صلاتین حقیقتا کرا ادویل منزه پر ما جمع حقیقتا دا راود او د عذر د سفر د وجنا یا د عذر د مطر د وجنا یا د عذر د مرض د وجنا کرا و بیری کرا چی یا مرض عذر موجود وی یا د سفر عذر موجود وی یا دے بطر دے برمور اوزر چی کم دا کنا موجود بی اے دے وجن حقیقتا دوار منزیرہ چی کم دی کنا دا سر جمع کوای شکنا او دلیل لی دینے پدے حدیث بندن سیتو سیکسے بات میں پدے حدیث بندن نیرا حدیثینا پدے بندن نیرا حدیثی بندی چی کم دا کنا دے دلیل نسی دا دے جمع بین سلطین ورم متعادل گانش میرا حدیث رو غلی دی پی بندی دے دلیل نسی او دیمین مذہب دانا چه جمع بین سلطین کانا نا دے مرض دے وجنا نا دے سفر دے وجنا و نا دے مطر دے وجنا دا جمع بین سلطین حقیقتا دا ندو رو کانا سوچ مدا کانا این سلطہ کانا تال المؤمنین کتاب موقوط پا خپل مقرار مقرار وقتش المیز فرض دا کانا خپل مقرار واقع شوی چه کم دا کانا المیز کے حافظ و علی السلوات سمت لو دا چه پا خپل واقع شوی دل منزح فضاد کیا انا پا خپل خپل وقتش کانا بہرحال یہ کیم نہ کرا دا جمع بین سلطین حقیقتن دے مش پا مذاب بودے دے یو حضر دے وجنا دا ندو رہو کنا او دا کیم احادیث شے چی دا جمع بین سلطین رو غلی دو کنا دا جمع مش پا غی جمع حقیقی بندے نور حمل کبی بلکہ دا جمع مش پا غی جمع فعلی و پا غی جمع سوری بندے ور حمل کبی سورتن جمع دے غیر مراد دو حقیقتن جمع دا دینا ندو مراد کنا شا سوچ پیدا کرنا و علمائی کسی ادا دو کرنا شرحین دا علمائی و شرحی دو چه دا دی شه دی جمع نا سوری جمع مراد دو علمائی دا دو چه دا حدیث شد چه سمر جمع بین سلطین رو غلی دو کرنا دا جمع یاد مشپشین و دی مزدیگار رو غلیه دو یاد مشوم و دی مخصطان رو غلیه دو کانشا یاد مشپشین و دی مزدیگار رو غلیه دو و یاد مشوم و دی مخصطان رو غلیه دو کانشا و حدیث دی تیران دانشتا چه دی مخصطان و دی غیر مزدینا سر جمع کری بی کانشا و بیره کانا رسول برا کی صحابه کرامه ده مقصدار و ده گایل منزی پا یو وخش سره کلاوی کنشا ده چرا رشتا کنشا او ده رشتا چه ده گاییز و ده مشکشیل منزی پا یو وخش سره کلاوی کنشا یو حقیقی جمع خوبدش ها که دیجی چه گاییز پا وخش گاییز منزاو که و ده مشکشیل منزاو یا مشکشیل پا وخش مشکشیل منزاو که و ده گاییز منزاو که بدش ها که دیجی کنشی که دی کنا خدا چرا رو ولی چه ده گاییز و ده مشکشیل پلوان شه جمع کریه دو کنشا و داره که با حدیث رو در چیران رو گلی که در مزدگار و در مشوم پل منز شد جواب کریه بی کن کنه یه حقیقی جمع حبدش های که دیشی کنه چی که دایا چه مزدگار بواشه مزدگار میزاو که و در مشوم میزاو یا در مشوم بواشه در مشوم میزاو که و در مزدگار میزاو که حقیقی جمع حبدش های که دیشی حالان که نجه کم نکنه در مخصطان و در گئیز جمع رو گلیه دو کنه با حدیث شه او نه در گئیز و در مشپشین جمع رو گلیه دو با حدیث شه و نه ده مزدگار و ده مشروم جمع رو غلیه ده با حدیثش خرید ادوه کسما جمع رو غلیه ده چه ده مشپشین و ده مزدگار و ده مشروم و ده مخصطان کنش خرید ادوه کسما جمع با حدیثش رو غلیه ده نرنشت ده بله ده واجه دادو چه ده جمع سوری پده بیو وقتش ممکنه ده کنش ای مشپشین و ده مزدگار ای دیگه ده وقتی ده بلکل سره لگه دلی دیگه ندی لگه دلی سوچ که ده مشپشین و ده مزدگار وقتی نه بلکل سرا لگه دلی دی چه ده یو تیره دی ده بل پا مخ شریک که دی کنه شریک که دی پل منز شد نیرا محمل وقت ده نیر ده بل منز شد وقت کنه چه ده یو حد میری ده بل شریک که و ده مشپشین و ده مزدگار بل منز شد مکرو وقت ده نشده کشتا مکرو وقت نه مشپشین پا وقت شد مکرو وقت ده ای مشپشین پا خیر شد مکرو وقت ده ای مزدگار پا اول شد مکرو وقت ده نشده مکرو وقت دهنه امش بشیل من آخر وقت ورست یکا مکرو وقت ندا امش دیگار ولا اول وقت در مخته که مکرو وقت ندا و دو سر وقتی نسر را که دلیه دیده این دهی سوری جمع ممکنه دو کنه دو ممکنه یو داره که ده مشروم و ده مخصطان ایده ده وقتی نه بلکل سر را که دلیه دی که مشروم و تیره نی پا مخ ده مخصطان و شریکیه بی کنه و ده مشروم و ده مخصطان پل مشه مکرو وقت دارشتا کشتا ده مکرو وقت نه ده مشروم آخری وقت مکرو ده و نه به مقصدان اول وقت مکرو ده ایده و اجنه مشروم بلا ورسی که خیر وقت و ده مزیگار و در مقصد که نه ده مقصدان و در مقصد که اول وقت یو ده به مکرو وقت شان و کرو ده و دل پر سر و ده لگه ول کراشا ده اینه پدیش سوری جمع ممکنه ده و ده مقصدان و ده گئیز ایده به سوری جمع نده ممکنه ولی زکا جمعیش تو بار بار بیایی چه مقصدان مزده ده سول سولایی ده سور سکوال تشایی دی مستحاب دی و ده نصف اللیل نصف رسیه کولی جایل دی بحیر ده کراحت نا و ده نصف اللیل نصف پا طرف یه ره چو ده پا طرف یه اوڑل دا جایل دی خسرا ده کراحت دا مکرو وقت دا کنه دا مکرو وقت بیا ده مخصطان میز چه تا خیر تا وره چه مخصطان میز بلکل پا خیر ده مخصطان ده وقت شکه و ده گئی ورد ده اوال چو ده شکه تیک تو سوری جمع خروغ نای دوی سره خو یو خود مکرو وقت روڑو کنه ده روڑو ای چاولا مخصطان رو لی مکرو وقت روڑو اینه مکرو وقتا گره دی آقا کنش نو بیشی دارا که ده گئیز و ده مشپشین ایده ده پرمان شد جمعه دو رو گلیه ویلی زکر یه گئیز و ده مشپشین وقتی نه سره لگه دلی نه دی کنش سوری جمعه ممکنه نه بدش تو بیره کنه سوری جمعه نه ده ممکنه پرمان شد لوی محمل وقتا کنه ده تلو ده شمس نواز در استواء ده زوان ده واخره سه ده محمل وقتا پرمان شد نه ده گئیز و نه ده مشپشین نه کنه بیا سره نه سرطان سره جمع کده کنشا دهنه سلطان جمع پدیشا نگو ممکنه کنشا و دارنگه ده مزدگار و ده مشومه ایده سلطان جمع رو ده ممکنه ده که ده مشوم بوله که اول وقت ده رو ره و ده مقصدان بوله اخیر وقت ده یه سه ده اخیر وقتی مکرو ده ده مزدگار بوله کنه ده مکرو ای مزدگار بوله اخیر وقت مکرو ده کنه یو مکرو وقت ده ده دریمی که سری جمع رو واله کنشا سوچ پیدا کنه ایده و جنا ده مزدگار و ده مشروم پل منشا جمعنه دلو غلیه چهره ده که چکا جمع کوه ده جمعه نصوری جمع مرد ده یو مکرو وقت ده نسی و ده مخصطان و ده گئیس پل منشا با حدیث ده جمع چهره نده رو غلیه ده که چه ده جمعه نصوری جمع مرد ده که صوری جمع که ده ای مخصطان و ده مکرو وقت ده نسی و ده گئیس و ده مشکشین پل منشا با حدیث ده جمع ده رو غلیه ده که چه ده جمعه نجمع صوری مرد ده که جمع صوری که ده ممکنه ده پل منشا محمل وقت ده کنشا ویلے گا خالی دا گواز ہے شے جکیم دا کنا جمع رو غریت چیو دا مشبشین و دا مزدگار او بل دا مشوم دا مقصدان دکا جو بدے شے جمع سوری ممکن دو پدا نیرہ شے ممکن دو کنا جمع سوری دا علامات دے خبر دو چیو دا جمع را جمع سوری مرد دو جمع حقیقی دا را دو مرد کا جمع حقیقی دن مرد با جمع حقیقی ہو پدا نیرہ شا کدا ایشی بدا میرے دو کری رسول مرد کنا شا باما جانفل جمع بین سلطائی وابي قال حدثنا هنادم قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس سيولي دي حديث سوج كي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع قولا كرد رسول الله برق قلمان دي مشبشين ودي مزيگار شي و قلمان دي مشوم دي مخصطان شي پو مدينة منا ورا شي سوج كاوتا پو مدينة منا ورا شي من غير خوفين بحير بس دورنا دورانو جو دشمن نہ ڈالے دل ولا مترن او بہر میں بھی مرے نہ ایسے کسا ہو دے خدا سے کیا جمع حقیقی سے دو کنا جمع حقیقی یا دے مرض دے وجنا یا دے سفر دے وجنا یا دے مطر دے وجنا دو دادی برو مو نو برو کنا سفر وہ مدینہ منا ورا شے کڑا دے سفر چے رو کنا سفر آنشتا مرض وہ نا مرض کدائی سی کلاو بھی آئی چنا ہو پکلی دا یہ بھی مرون دا بھی بیدات ہمارا خالق ٹول بھی مرور ہو جیدہ دامرا جامع اکنا جمع غای اکنا حقیقی اکنا دے مشبیشین ہو دے مزیگار پر بند سے اے مدینے مناورے ٹول حالک بھی مرور ہو اے بھی مور دے پر ایتا ہوئے رہو بیرے بیا مدینے مناورے خالق ٹول بھی مرور بھی جیدہ جمع اکنا دانش کی دے اکل نبائی دا خبر دے جو ٹول بھی مرور بھی کانا شا نیر نبی مریشتہ دا گا دیشے نہ سفرشتہ دا گا دیشے و نہ مطرشتہ دا یہ دے جمع ویلے کھڑیے دو دا دی ایما سلسا آو مجبور دی چھے دے جمع را جمع سوری و خری کانا شا چھے دا جیت شای کریے دو جمع سوری کریے دو حقیقی جمع دا گا دیشے دے آنے بیلی زکا چھے حقیقی جمع ہو یا دے مطر دے وجنہ بیلی یا دے مرض دے وجنہ بیلی یا دے سفر دے وجنہ بیلی و دا جو ہونا مرشتا نا سفرشتا نا مطرشتا یو آنشتا بیا میرے دا جمع کریے دو دیوی جی جمع سوری ہے کریے دو حقیقی نا دو کریے میرے جی لکا بدے گا دیشے جمع را جمع سوری ہو خلے حقیقی نا دینا ہو خلے وانے را حدیث شاہ دے جمع نا جمع سوری مرد دو جمع حقیقی نا دو دینا مرد قال ویلی دی عبداللہ قال ویلی دی دی سعید ابن جبیرہ جو فقیل علی ابن عباس اوگل شون عبداللہ ابن عباس سیبتا چھے ما آرانا بذارکا سب رب دے رسول مبارک پدے گے جمع سارا قالا عبداللہ ابن عباس سے ہوئے چھے ارادہ ارادہ دے رسول مبارک دوا اللہ تحرج امتو ہو چھے پہ تکلیم شو وکیر شی اوبات تے دے دے وی جنا مشبشین ولی آخر وقت اور اس چکلو مزیگار ولی اوال وقت اور مقدر کلو گانی پیود ہے یہ تا وکرل چھے خلاص شی گنا گانا شاہ نو بیرے دارنگ مشروم ولی آخر وقت اور اس چکلو مقصدان ولی اوال وقت اور مقدر کلو جمع سوری ہے یہ تا وکرل چھے تکلیف نا خلاص شی گنا وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو اشاره والحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قدر ويا عنه من غير وجهنا رواه جابر بن زيد وسيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اذن غير نرى حديثا ولا نقل لي وفي قال حدثنا ابو سلمى يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المؤتمر بن سليمان عن ابي عن حنش بن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر كيم سري جمع قولا وبر فرمان دي دوله من شي بهر دو عذرنا فقد اتى بابا من ابواب الكبائر پتہ کی سر ارتا کو کڑے دے سری یہ دروازے تا دے دروازے دے کبائر نہ کرا اے کبائر پیو اللہ دروازہ بند دے سرائی نہ نہ تو چوز ذریعے نبی ویر بلے دای پیو اخ ادوال منزینا ہو کو قال ابو عیسی رحم اللہ وحنا شہادا او دا حنش صدا کی دا زیاد اکرمالا دا حنش تی دا هو ابو علی الرحبی ادے تا ابو علی الرحبی ورشی و هو حنش ابن قیس دا حنش ابن قیس ورشی و هو ضعیف عند اہل الحدیث ضعف احمد وغیره ولا عمل على هذا عند اهل العلم الله يجمع بين الصلاتين الا في السفر او بعرفات كنا دا درا ایمای میرا دا عرفات هو بنی سره او سفر شي کی نه کنه جمع بين الصلاتين می روان بلی ورخص بعض اهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض مريض تا لکم سفر تا رخصت ور کړه دا سه مریض تا او به یقول احمد و اسحاق رحمهم الله وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين فیل مطر ہے آوے کی ببرو مشا جی کیم دا کنا جمع بین سلطن کرائش ولی یقول شفیع و احمد و اساق رحمہم اللہ ولم يرش فيه للمريض ايجما بين سرطين دا یا د مطر دی وجنا یا د سفر دی وجنا جمع کوای شي د مرض دی وجنا نشي جمع کوای و امام احمد ابن حنبل سوي کنا د مرض دی وجنا جمع کوای شي باب جاء فی بدء الاذان اول ابتدا و شروع دی د اذان دا سرنګ وکنا دیکھے کسی یا مختلف رواتینا چی کم دا کنا رغلی دی سوچ بدا کئی دا کنا خویدے گئے پس منظر داو چی دا آزان مشروعیت تی رغلی دا کنا بدیش اختلاف تا خو سی دادو چی دا پا مدینہ منوراش چی کم دا کنا دا آزان مشروعیت رغلی دا پاوال کول دا حجرت بندے کنا چی مدینہ منوری تا دا حجرت اکڑلو اوال کول دا حجرت بندے جیما چی دو دا پرس شویدو جیمیل بینزا او آزان یا چی کم دا کنا مشروع ہو ای دی جیمینا مخت یا مشروع و پا دی غیر کول شکانا شا نو بیره دکا جیمین آیات خود جرنا دیره دو دا پیش او دار نا دیر شد ویدان او دی علی صلاة آزان او کنو ویدان او دی علی صلاة می یوم الجمعات فصو الی ذکر اللہ و ذر البیع نیر دی آزان مشروعیت تی رو غلا دا پا مدینہ منورش رو غلا دا او پا وال کل دی حجرت مند رو غلا دا او دی جیمینا مخت جی کم دا کنا ای دی غیر مشروعیت تی کم دا کنا دا رو غلا دا دی آزان او ادیغی کسی پس منظر داو چه مخشی چه آزان چه نو کنا رسول مبارک پا دیغی اوال کل ده حجرت مندی چه کم دا کنا بنیاد کششو ده مسجد نبوی ای مسجد نبوی بنیاد کششو بیاوی مسلمان چه کم دا کنا سر جمع که دل او مشورہ ویکلا چه کم دا کنا مرکا ویکلا دیوی دل مزد پرا پا اتفاق سر و پا مشورہ سر واح مکرر ولو کنا واحو مکرر ولو ویتا کنا خوازان نو کنا شا بیادی ناولا سی چه کم دا کنا دی دا مشورہ وکنا چه یارا خو چه دا سی یو شایم مکرر کنا وکنا چه آغا چه کم دا کنا میشتو سکرا آغا چار بیا طول خلک دا پاتلا گدا چه دا دل منزو واقشو چه کم دا کنا طول خلک بیال منزو تا جامع تا جماعت تا چه کم دا کنا بیا زون رسوی بیا دا مشورہ نوستا و پا دیغ مشورہ شه زن خلک دا مشورہ پیشا کرلا چه یارا آزمو بیان چه المنزه وقت یر دری می کن المنزه وقت بده وقت شوی یر بلاوی دست پا چک زی بنده بیادا خلق وی طول وینی بده وریا غرب بنده یا بده چک زی بنده یر چه دا ویلی بار شو چه او دا خود زکا بار شو چه در المنزه وقت دا بیوی طول چه کم نکن المنزه تر دری می خبری دیوی کنه دی یر پس باب سرا چه دا مشورا پیش کلا بیا بده بنده نکا مثلا اعتراض موشو چه یارا دا مشورا زکنه دو سی چه دی دی وجنه می دی مجوس سرا مشربه تر دیمی لکه یه مجوز دی عبادت با وقت شیر بلاوی میش تو سمو داده عبادت با وقت شیر بل کرده دی سرم مشربه تر دیمی کنه دار دا مشوره مستردش زرا خالی که دا مشوره پیش کلی چی یارا دا سوی که چی بوق شکار دا بیگل دا بی بغاری کنه شا اصیبی کنه دا چی دا کنه جول خرسوی چی که دا بروگایش بغ بغ بدا چلیش گردی کنه دا دی میر تو سا چه کم دا کنا دا بیگل دا شکار وی چه کم دا کنا بغاوی ایغا المنزب و وخش چه کم دا یو سرای وی تا دری دست پچک زی بنده وی دا غاور کو کنا بیاوی چه کم دا طول خلق پی اولوی خلق دا پاتر رگی چه و دا خود المنزب وقت دا کنا بیا پده بنده اعتراضو شد چه نا دا خو چه کم دا کنا دا یهود طریقه دو دا یهود طریقه او چه کم دا کنا ایده ای سرای مشابهت در دیمی دی دی عبادت پا وخشی چه کم دا کنا دا شکار بغوی دا مشتوس نبغوی دی سرای مشابهت در دیمی دا مستره داشو در ایم مشوره دا پیشولا جیارا دا سو کی کنا چه ناقوس دا چه کم دا دماما دا چه کم دا کنا ویی مشتوس کنا بیا دا حرک وروی چه کم دا کنا المنزد دا وطول در دیمی کنا شا بیا پا دی بنده اعتراضو شو چه نا دی دی وجه نخمه دی نصوراوی سرم و شبهت تر دیمی دا دی نصوراوی آرام آدو وی مشکان شری بیوره واشر دیمی چه کریم و چه رسول مبارک پا دی بنده عمل شری کرا و زکا چه مسلمون و نصورا دا سر نردیوی دیغ وخش کانا ولتا جدن اقربهم مودتا للذین آمنو الذین قالو انا نصورا کانا دا دیو جنا جی کیم دا کنا لش کی دا نصرا مسلمان دا ور نردیوی کنا بیا کریبا و چی رسول و برک پا دیو بنده پیسلا کڑی و خو نیو کرا کنا پیسلا پا دیو بنده نیو بیا بار حال مجلس دا غال بر حال شو پیسلا نوش پا دیو گذر شہورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل چی سرائی تو سے کول کی سیک پا مشابہت دی یہودے بنده سیک پا مشابہت دی نصرا بنده کول کیا کنا کو ایر دامرا جی کندہ کلا یو ایمرجنسی حالات تا جی کندہ دامرا یو ٹکا ہمو قرار کی چی پیور مشتون مزد سر بیری کنا شا دامرا سار دینین جری کا کنا آرزی غاسوی کنا حکم آرزی آگر دا جی کندہ کنا جری کا نیرہ بھی ہمارا کی چی چشای میں سر مقرارا اول پہ اتفاق سر آوے مقرارا بھی خدا مرا یو آرڈینیس و ایمرجنسی حالات تے پر یو آرزی حکم چی کندہ کنا دارا جری کا بیا آغا رسول مبارک ادے کسی خوان ورکو دے حضرت عمر صاحب تاوی چی باشتیک تو بیلال صاحب تا ہوئے لہ چی کرا چی دل منزو وقت ردیمی تاوی دا دے مدینے مناورے پا چلیش جی کندہ کنا تشت پرے دے و دا وی بیای چی اصلاتو جامعاتون اصلاتو جامعاتون اصلاتو جامعاتون دا دی ایمرجنسی دے پرے چی کندہ کنا دا غا نفیس کرو کنا دا حکم خوبان حالا نیرا پیسلے نوش بکنا شاید ویلے کنا جی مستقل تشای مقرار کی کنا دا پیسلا جی کمدہ کنا نوش بلا دا غاس جی کمدہ کنا سر برخواست شو مجلس او صحابہ کرام دیر غم جنوی او پدے غشی جی کمدہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی بدا تولے خال کنا زرد غم جانو ذکر جی رسول مبارک دیر غم جانو ایدو دیر غم جنو لی جو وجن زار دیر غم جانو کنا بیا کنا کسی دا سوش بلا چی زد جی کمدہ کنا دیتا و افدش و کنا دش پی پی خیب یورا شو بخیب شو جی کم نکنه یو سرائی دا پس کدا دیوالی بنده گردی کنه و ایده سرا جی کم نکنه دا غاو آور سرا دا رکت گونده دا غاسه دا دا سرائی ول بیگل کنه دا آور سرا کنه شده دا موما دا آور سرا بیا جی کم نکنه ویجی مو بخیب شو پشتنه دا نکره چی و سرائی دا خر سوی نا ویجی در دایجی بیا سپا که تپ دا گونده ویجی مو دا ویجی میر منزد سرا پر بیلی پده بنده کنه شا بخیب شو جی دا ویجی بیا سڑی تا ہو گل کی بیا پا دینا بلک شلا شای ندر ہو شای تو تا چی پی بند سرر بی لیسا کنا وی تو ویچی روی شای کنا شا بیا دا دی ازان کلیمه جی کم نکنا بر ہو شای ایغی وی تا تیرا ولو دو بس تیرا ولو کنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا آخر آرس کنا دا ازان کلیمه وی تا تیرے کرے دوی نزدکر کنا بخیب شای دا خیب جی کم نکنه عبداللہ ابن سید ابن عبد ربیه ایدی غلی دل رضی اللہ تعالی بیا جی کلا سبو شو رسول برک تا روغ لو کنشا و رسول برک تا روغ لو جی کم نکنه چی مخو داس خیب لی دل دا کنشا خیب ملی دل داس یو سرائی میں ولی دل ایسا جی کم نکنه دا دا مماوی تا علمی جی خرصوی نا در داوی جی سب که موتا جی المنزد سرا پر بیلی بیدر داوی جی بدین اکشلا شای ندر وشا دا کلمه مو در وشاله بیا جا دا کلمه ور وشاله پا دیگه مجلس شیخ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنوستو با دیگه مجلس حضرت عمر سے ما ایگه شرش پی دنا مخت دا خیب لی دلاو دا غای کسم خیب لی دلاو دا کلمه پا خیب شیدا ور وشاله خوب اینا بیرو اینا بیرو دولی نلو را تو مخیه جا کم در رسولم براک دا ور وشاله دیو بیا رسول مبارک کہتے ہیں ان حال رؤیا حق کنا دا رؤیا بالکل حق ہے رسول مبارک تو معراج شاہ دا کلمہ ار بدلی ہے کلمہ ور پر شو دیتا وہ بھی کنا جڑا بالکل رشتینا دا خیب کنا شاہ بیا ہر عمر سے بھی کہ مدر پر شو شاہ خیب ہو مے شرم دے راز دے رانا شو لے کہ مالی دلا دا کہ جی اے سی ہے جے دو سال کنا دا واسے گا کے کنا اے شرم دے کیندا کنا مون شو وسال لوڑو کرت کیر تلو ہے دینا ورسے چے کلا دل منزو وقت پر اغلو چے کیم دکنا رسول براک عبداللہ ابن زید اول چے تیوی تا وشایا بلال صاحب تا یوائی و کلمہ وشایا دا ایدہ پچھے گا وزن سر آسان کو بدے سر کانا شا زکا جی بلال صاحب اوزا بتونا خیر دا و اوزی بتونا چگیا دا و دے آزان دے پرا دے چگا وزا و دے خوشا وزا والا سرائی دا گا بچار دا کانا شا تیوی تا وشایا دا ایدہ آزان کو کانا شا بیا دیده دا وشاله دلال سیب پچه که وزن سر آزان پو منده کرو کنا بیا دیده ورسیا حضرت عمر سیب جی کم دا کنا پا کیر شو دا دی آزان سیب بلال سیب آزانی اولی دو پا کیر شو کنا ای کیر میں تشتی پره دی کنا لانگ یار گروی جی کم دا کنا پره دی یا جی کم دا کنا ایسی بیا نیرا نوش رسولم براکتا ویل چه ما دا غاز خیبلی دلاو کنا شا بیلی کنا ما دا غاز خیبلی دلاو بیا اگر اورس رسول برک پدی علی اخواش شو کرا چاده کی ثابت او کلا کرا د کچ دا هو رسول برک تعالی ایت مینانے کلبی حاصل شو بده سرا کنا با بیا دے رہا اذان دے بدے طریقہ سرا مقرر شو چه دا اذان دے منز پ بخش شو بده بنو خلق چ کیم نہ کنار بلل منز تا دا دے اذان چ کیم نہ کنا پس منظر دا دوسو سیدہ باب جاء في بدء الاذان وابي قال حدثنا سيد بن يحيى الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق محمد بن ابراهيم التيميان محمد بن عبد الله بن زيد عن ابي محمد بن عبد الله ده حديث نقل كوي عن ابي ده بلوره بلنت عبد الله بن زيد ابن عبد ربي هيدا كنا ده صحابي ده قال ادغ عبد الله بن زيد ولدي كلما اصبح الصواد جسبوك رومي رام اشباحو در شوی در خیبی لیدل ادا اتاینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرویر علی رسول مرکتا فا اخبرتو بیا مخبار اکر رسول مرکتا بر رویا پیغ خیب بلدے فقال بیا رسول مرکتا فرمیل کہ انہا دیہی لرؤیا حق یکینا دارا تو رویا چیزو دا رویا بالکل حق دو دا تو رویا دا بالکل حق رویا ذرا خلق بدے حدیث میں دلیل نسی گا نا شاہ چیزے اولیاء کرام یا بزرگون یا دنے کے خلق خیب خو جتا یعنی دا صحبی خبری دلا دا او جی کیم دا کنا را پدی غیب ہوندے جی کیم دا کنا زان مکرر شو دا دا خجد گرزا والا دا کنا شا نو بیر میریوئی چی دا دا خیب ندا خجد دا دا رسول مبرکی چی دا تصدیق وکرلو کنا اصلی خجد دا غدا کنا شا ایتو نے خیبی چی رسول مبرک تصدیق وکو تا تو والا مش خجد بیری خجد وکو ایکو وہ بیرے کنا ایبل بزر کو دیوالی والا دے خیبا چی رسول مبرک تصدیق وکو میری خجد بیری خجد وکو ایکو وہ بیرے کرا ایس مثلا خیب دا پتا لگی چی دا یکینی دا وکا غیر یکینی دا رشتی آدھا کنا دا رشتی آدھے پتا خود لگی دی خوچی رسول برک نکیم ہے تصدیق کنلو چی دا رشتی لنا دا خیب خواہ خو یکینن رشتی آشو گنا شا خواہ خو یکینن دے خدای طرف آنا شو خیب خو گنا آخو جزکا ہو جد شو و ایس و رسول برک سانا چی تو یا دے مول خیب تصدیق کو گنا شا ایدی و جنا ایس شک تا پشه گیده به رشتی نوی که رشتی نوی نوی که نا ایدی و جنا دی رسول مرک نوی رست یا نیرا دی اومد خیبی نسدی که ندا قطعی حجت ندا کنشا آسی تسلی دو خو حجت ندا کنشا اچھا جی فا اخبرتو بی رویا فقال این هذه لرؤیا حق فقم من چک شا سرانی بلال و دارا او تو دا کلمه بیتا و شاید آئی دا پدی بند آزان کو کنا فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْ كَذَا بِلَال سَيْبْ چِدَ أَنْدَى دِزْيُدْ خُجُوَ اللَّهُ وَأَمَدَّهُ دِزْيُدْ چَقُوَ اللَّهُ صَوْتًا پہ اعتبار دے حضر سرہ مین کا پتونہ پتونہ یا اس چگا دا وہ خیر یا دا کھنا فَأَلْقِ عَلَيْهِ بِعَوَرْ تَرَيَكَ بَدُرْ بَدْنِ مَا آگا کلمِ قِيلَ لَكَ چَتُو دا وشال یشوی دی بخیر شے کھنا وَلَيُنَادِ بِذَالِكَ و دائی دا اصحاب کو بذالکا بدے کلمے سرکھنا دائی دا بدے سرہ نداک و اعظام دا کو تیوے روشایا قال ايدغ عبد الله بن زيد وليدي جو فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نداء سوحت چور ظهر عمر سے ابدا اذان دے بلال نداء بلال اذان دے بلال بسراد بالمنز سر خرج اروت الرسول برک دوا هو يجر ازاره حال چ در گرا ولو فزور بسلانگ فلا کے نال اجلت نو زمانے پہ بلا سر روغلو وهو يقول ولایت يا رسول الله هو الذي واسك بالحق مولا قسم پہ غزاد منوی چلا اللہ صلی اللہ تعالی رب حق سرا لقد رأیت مثل الذي قال فتحقیق سرا لیدلا دا ما پہ مثل دے اغی خیب قالا چی دا وشل دے دے عبداللہ بن زید کیم خیب کنا چی دے دے تا اول دے دے دا وشلو کیم خیبا دا ما چی کیم دا کنا لیدلا دا یا دا بلال سیب چی دا کیم ٹکی تیر کل کنا دا ما چی کیم دا کنا لیدلا دا فقال رسول اللہ قال ویلی دیے دے روی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلي غديش رسول مبارکول فلله الحمد يا الله پاک دے پر ثنا و صفات دی فذلك اثبت دینے دا امر صدا دا امر معنی دا خیب دے بلاغ دے گا دے ہر عمر صاحب اثبت لقلبی دا زیوت کی کیم دا کنا او سب توین کا دا دے زرد دے مو او زیوت کی کیم دا کنا اتمنان بخش دا زرد موتا جی کیم دا دے دے و جنا مزرد پینا تسلی و اتمنان کی کیم دا کنا دا حسین شو و فی الباب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن و سیونا وقد روا هذا الحديث ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق اتم من هذا الحديث اغه بیا پدینا اتم و اطولی جکیم دکانا ذکر کردا و ذکر فی قصت الازار مسنا مسنا والاقام مرتن مرتن و بیر حدیث شے چا ابراهيم بن سعد یا نکل قوید محمد بن اسحاق نکانا پیر سے بیا جی کم نہ کرا کیسا بے آزان ذکر شویدو کنا مسنا مسنا دوا دوا ورہ کنا چا آزان یہ دوا دوا ورہ کرا دا وہ اقامت مرتن مرتن یو یو ور دا کیسا بے روشی ورس چا کنا چا دا اقامت سے ورہ دا و آزان سے ورہ دا کنا و عبداللہ ابن زید کی دا کیمہ دا پس صحبی دا سکتا نہوا ابن عبد ربی سمن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ویقال ویلشی دا سچ ابن عبد رب زمیر چنیوی بر سرکانا ولا نعرف لفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئنا یا صحیح و مشتن دا ملیمان دے پرد رسولم براک نصر شای و سا حدیث یا سیوی الا هذا الحدیث الواحد فی الازان مگر رایو حدیث مباب دے ازان شدو والا چی دا صحیح حدیث تا کرا و یو بل عبداللہ ابن زید آکوشا دا عبداللہ ابن زید ابن عاصم المزینی لہو احادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر حدیث تیر رسول مبارکنا و هو عم عباد ابن تمیم آغا تراد عباد ابن تمیم دا کھانا آکوشا دا و بی قال حدثنا ابو بکر ابن ابن نظر قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال ایدے حجاج ابن محمد ویلی چی قال ابن جری جرائج ویلی دی ابن جرائج سیب چی اخبرانا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عبداللہ ابن عمر سیب ویلی چی قال المسلمون ہینا قدم المدینہ تبی مسلمان سوادی چی رول دی مدینہ منوری تا یجتمعون دیو سر جمع کدل فیتحینون الصلوات فیتحینون الصلوات بیدیو حینین و وقتین مقرر والدل منزید پرا دیو مقرر والا وليس ينادي بها احد ونو جازان كلا وبدي سرا چا چا بدي سرا زان نکلو لو گنا فتكلم يوم في ذلك بي خبر اتر سرا او کرے دی یو اور مانے مارا کا او کرے یو اور في ذلك ادي ازان دے بروبا ادي گے پ کنا المنزب بارے شی تی اس دے تے سرا بیلی سرنگ سرا بیلی ادي پ بارے شی دی مارا کا وقال بعضهم ذن خلق ولت اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ونسے در بلالے دے پورا آغا دا موما آغا ناقوس کو مثل لے گا ناقوس دے نصفراوے لکا دے دے بدات پواہ سے بجاو کبھی کانا آتو سا بجاو کبھی کانا شا بیا بدے من دے خوئے اترازو شو چنا دا ہمیں دے نصفراوے سلام و شبہ تردیمی وقال بعض امزنا خلقی ولکی اتخذو قرنا مثل قرن الیہود ونسے تو سے شکار بوک یار دیمی قرن یار دیمی ونسی تو سے ادھر بلالے دے پر اشکار پر مثل دے اشکر دیا ہو دے لکہ دے چا اشکار بغوی تو سا اشکار بغوی بہرحال پدے مندہ اعتراض اسو چنا دیا ہو دے سرا مشابہاتر دیمی چاوے چی یہ روے بلالے چنا پدے شاہوں میں دے مجوس سرا مشابہاتر دیمی فقال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا تبعصون رجلن ینادی بسلا اولا دا حمزہ پا مقدر بندے وردہ خیرہ دو اصل شداستا اتقولون بموافقة اليهود والنصارى اتقولون بموافقة اليهود والنصارى آیتوں سے قول کی بموافقت دے گئے یهود والنصارى بے بندے ایدے بموافقت بندے تو سے قول کی ولا تبعصون رجولا انمو کر روی تو سے یو سرائی یرادی بے سراتی جاوا اعلان کو بدل مزد سرادا سے امرجنسی دے پر حجر یونیم سرائی مقرار کی کنا سرائی دقا سر چک شوئی کنا سیوج سرائی کی کیوں نے مقرار کی چدائی بدل منظب اندھا وہ اس کو کہنا قال ویلی دیا دے گا روی جو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ام براکو تویش یارا عمر صاحب شاہ خبر اوکرا یا بلال قوم چک شفنا دے بے سراتے تا اوز لگا او بدل منظب سرا آگا اوز دادا چا السلات جامعاتن السلات جامعاتن دا اوز لگا قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ علیہ حدیث حسن سیون غریب من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باب جاء فی ترجیع فی الاذان دا ترجیع کنا پا اذان دا دیتا ویلشی کنا چی دا شہادتین صدی کنا اول دو دو ورائے پٹھیٹا وزر سراوی ہے بیا بیا تر وہ گرزے کنا بیا دو دو ورائے پچھکا وزر سراوی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله دعا بیا پچھگا وضو سارا کی گنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله بیا رو گدے گنا دعا بیا پچھگا وضو سارا بیا ایدی تصویر شی ترجیح وی تصویر شی ترجیح ریوار استویر شی گنا پس سٹر گرد دل کنا شام پس بیلی گنا پس سٹر گرد دل کنا شام سوچ میں نا گنا در دا دامانا جی دا شہادت تا انسا دی جیو شہادت تے توحید دا اوبر شہادت تے رسالت تا کنا اوال دعا ورا جی کیم دا کنا پس پورے چیتی ہوئے بیا را کرو گرد پس سٹر جی کیم دا کنا بیا پچھے گا ہوز اس طرح ہوئے بانے سلویر سلویر ہو رہا جی کیم دا کنا پیرا کے وی بیا دا ترجیح چی کیم دا کنا داشتاو کدا ترجیح نشتا امام شفیع صاحب امام مالک صاحب یہی چی ترجیح اشتا و امام احمد ابن حنبل صاحب او احناف کنا آدا سوی چی ترجیح دانشتا اسے رو دا دارا چی رو ندار بجواز شند دا اختلاف دا اختلافی پا اولویت شد سوچ کئی کنا دا اختلاف سنا کنا دا دی ازان پا کلیمه شد یا دی اکمت پا کلیمه شد حکیم اختلاف دا دا پا اولویت شد کنوی رو دا دا اخنوی احناف چی ترجیح مور رو ندار کنا شد برای نشتا رو دا خواهنا کی مرد ترجیح اولا دا که ترک دا ترجیح اولا دا کنشا امام شبی سے امام مالک سے بھی چه ترجیح اولا دا ترجیح دا اولا دا او ترجیح چه اولا شکانا دا امام شبی سے پردکی بند دا ازان کلمه نین استی سیدی نین است نین استی کنا زکا یہ ترجیح چه نیو شی پنزلا سو بیا جوڑی جی کنا جوڑی شی کنا پنزلا سو جوڑی جی اول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سرور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح نا حی علی الصلاہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پنزر اسو دا قبل دا کلمے جوڑی بیا جے ترجیح اپ سے ہوکے ہو بیا مسلور میرا رہ جتا ایشو کنا شاہ سلویر نیرا رو جتائی شو بے سلویر رو جتائی شو نیرا پنزرا سے تو سلویر رو جتائی کسی مرا شو نین اس شو کانا امام شفی سے بھی جدی ازان کلیمے نین اس دی کانا شا خدایین دا ورستی آدھے ابو محضورہ صحیب الحدیث دا کانا شا دا ورستی حدیث دا کانا شا دا ابو محضورہ صحیب الدد ویام عن ابی محضورت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمتنا دا ویام حدیث دا کانا باب ترجیح شی جرسی تیسا شتا کلمت شتا نین اس کلمه و روشاری دی کنا ابو محضور صحیب او امام مالک صحیب رحمه اللہ وی چی دی ازان کلمه چی دی دا اول استی کنا شا دی ازان کلمه اول استی او ترجیح دا بیلی خدا وار سر شد اللہ اکبر سر کنا دا سلویر ورہ دا اینو بیلی دعا ورہ بیلی کنا شا دا وار اللہ اکبر دعا ورہ بیلی بیادوی کلمه زنے کام اکرے کنا دی نین اسینا دوی جینی نسی نکامی که خوولا سوی کنا شا دای دیازان کلیمه خوولا سوی لی او امام احمد ابن حنبل سے امید احناف کنا دیازان کلیمه پینزل از بیلی چه پینزل است ترجیح میری ای چه نشتا جی کم دا کنا پا دیازان شے سوچ مدا کنا ترجیح دانشتا فازار شا اصل بنیدی خبر ازادو کنا چه پا باب دیازان شے بنیدی حدیث چه دا کنا دا دے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی واللہ کنا شا دکا جا اوال دا سال رولا دا کنا شا نو بیرے دا رسول برکتا بین کرا دا دا حضرت بلال صاحب دا بیر وشارا دا بیرے کنا او ادولا جری شوا دا دا ازان کنا ادولا حدیث پو باب دا ازان شدہ بلکل بنیدی حدیث تا کنا شا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی دے اولا چکیم حدیث تا پیشے چکیم تفصیل رو غلال آدے کلیمے آپ انزل اس کلمه دی پیش ترجیح نشتا کنا شا پیش ترجیح نشتا کنا شا سوچ مرسی کنا دارنگ رسول مبارک دی معراج پشپا مندی چار ویدلا دایا دا ها دی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ولو گندی آر ویدلا دا کنا شا ایتو ولو گندی آر ویدلا دا واخر تو مرسید که خیب لی دلاو آیا آدی خیبون دی لی دلاو کنا آدی خیبون دی لی دلاو سوچ مرسی کنا او بلال صاحب بالکل دے رسول مبارک نے ورس کیا اذان کرا دا رسول مبارک پہ زندگی شاہ کرا دا ورس کیا کرا دا وہ دے پازان سے ترجیح نو کھانا شاہ ترجیح نو ہے دے پازان سے سوچ میں دا کھانا او یو د مسجد قبا مؤذن وو، بلال صاحب هم د مسجد نبوي مؤذن وو، دیر چې کیم نه کنه په اذان شه کنه ترجیح نه وو، د مسجد قبا مؤذن سعد القرد رضی الله تعالی عنه کنه دیر په اذان شه عام دعوت ترجیح پیشا چې کیم نه کنه نه وشه سوچ میں نہ کنه بیا اذان کوین کی ہوئی دا نه دا خلق خبر بلال صاحب چې کیم نه کنه دا مؤذن د مسجد نبوي وو، سعد القرد رضی اللہ تعالی عنہ دا مؤذن دے مسجد قباء، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دا دے مسجد نبوی مؤذن وے، او کلا کلا لے دے پاس آنے شے چے کیم دا کنا ترجیح دا نشتا کنا شا دیو جنا میغوی چے ترجیح دا نشتا، او امام شوی سے امام مالک سے وی چے ترجیح شتا، او دے دلیل نصیب حدیث دے ابی محضور رضی اللہ تعالی عنہ بندے کنا پیش ترجیح رو غلطا کسی ستا باب اجازه ترجیح فی الاذان. و وی قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراهیم بن عبد العزیز ابن عبد المالک ابن ابی محذورا قال ادی گج کیم نہ کنا ابراهیم ویلی چا اخبارنی ابی خبر رو کر دمت اپلوڈ دے مو چا عبد العزیز دا وجدی و نکدمو چا عبد المالک تا جميعا دوسر عبد العزیز و عبد المالک دوسر متخبر رو کر دان ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ کنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعده رسول بر چھنا ول ال ابو محذورا صاحب لرا و القى علیہ الاذان حرفا حرفا و ال ریلو کدبن اذان یو یو ٹکا اگر وشالو قال ابراہیم اے ابراہیم ویلی دی چ سرنگے پور ریلو سرنگے ور وشالو اے ابراہیم ویلی دی چی مثلو اذان نا پا مثل دے دیگه اذان دے بیر بلکل کنا او قال بشر بیلی کنا ایگه بشر ویلی دی کنا بشر بن معاذ وینی کنا ایگه ویلی دی چی فقلتو لہو بیا مویل چی کم دا کنا ایگه ابراہیم تا میں اویلا چی اعید علی تر وگر دو دا اذان دے ابو محضورا پا موبند سرنگی یو اٹکا چی کم دا کنا در وشارو تے پا موبند روگر دو فوصف الاذان بالترجیح بیا بیان دے اذان یار پہ اوکلو پہ ترجیح سارا ترجیح یہ یقین نہ کرنا تے پش ذکر کرو سوچ میں نہ کرنا دا یو حدیث کو صحیح قال ابو عیسی حدیث ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الاذان حدیث صحیح و قدر ویا عنہ من غیر وجن و علی الامر بمکہ و هو قول شفیع رحمہ اللہ و بھی قال حدثنا ابو موسی محمد بن مسنا قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان رسول مبارك ورسول الله اذان تسع شتا كلمه نينس كلمه ويكمت ورسول الله سوا شتا كلمه اولس كلمه دا يكمت يود لري كنا سدا اولس كلمه دا قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وابو محذوره اسمه سمره بن معير وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا في الاذان وقد روي عن ابي محذوره انه كان يفرض الاقامه دويت كنا في اقامت شيء افراد كله خير دا ورو شيء اقامت دا حديث بند دي دليل نسيدا دي ابي محذوره سبب الحديث دا باب دي ترجيح اصل لكنا بده بند دي دليل نسيدا دي نے رسول مبارک ترجيح سرا اذان میں روشالا دا میر دا سے یوں دا ابی محضورہ صاحب دا رسول مبارک دا اذان سرنگے ور وشالا دا کنا اے دے کسی اصلی واقعہ داستو جدا یور سکیم دا کنا رسول مبارک کو ادو سر لشکارا و تیخ تلو شوی بی کنا شا بیا تیخ نا کو وپسی بند ارتلال کنا شا رو پس کدل بیا جر وپس کدل دا بیا پا دلیار شی جی کیم دا کنا دے ابو محضورہ دے کلی سنگا نجدے دا والی شے پڑا ہو چا ولو کنا دا دی دی جی کیم دا کنا وڑا ود چه وڑا ول دل منزو واقع کو بیا مسلمان آزان اوکرو لکانا شان بیا جا آزانی اوکرو دا ابو محضور صاحب پا دے وقت شجی کیم نا مسلمان نو ایک افیر نیرا بچیوں نا ویدایا ہو پشے کنا بیا این وڑے بچیوں نے اے مسلمان پا پیشے کل سوی جانا خلپ طریقہ سارا کنا اے دی پا پیشے کو جی کیم نا کنا آزانی اوکرو لے دی ہوندے بیا جکلا دا لبا وشو ہے دینا ورس رسول مبارک بچیوں رو بالل کنا چی روشی دیلے کنا چروے والا رسول مبارک پشترا دے نو کہے بتو ٹولے شے جے کنا خیر اوز دے چاڑا کنا شا بیا ٹولے تے وچ دے گن کی کنا ابو محذور اے تو شالا جے دے گن کی خیر اوز دا وچ گا اوز دا بیا اے لتا جے کنا رسول مبارک بدے سار بند لو ساتیر کرو لو سی بتیر کرو کنا شا او قدرتی زرت اسلام پر پرواتا دے گن کی کنا زرت اسلام پر پرواتا کنا شا بیا گره رسی رسولم برا کزار ور وشالو چه بیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله بیا چه کرا پا دیدی منی برا ورد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله پا دیدی منی برا ورد پا دیدی شهادتین بندی بیا دا علی شاہ کو محضور سیب اوز چیت کو لسکی دکا جدا حوال مسلمان تا کو دیر زیرار کئی کانا لکتی صاحبو و بیرے کانا چی دا مسلم گواہی زکا چی دے اللہ نما سوا بل معبود نشتا دے ورہ سے مجھے سکڑی دا میں غلط کری دی کانا و زدہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دے خدای رسول لگا نا دے ورہ سے چی دا مجھے انکار بنا کرنا دا میں غلط کری دا خدا ہو یکینا زیرار کئی کانا نوی مسلمان تا کانا شاہ بیا دا شہادتین دا ٹیٹ ہوئے نا تعلیم دتا سوچ کے تعلیم دتا من کنا پا دے بندے جے کیم دے کنا اکڑلو چھ دا ہو جے کیم دے کنا دے آزان ٹکی دی دا گا بیا دے وجہ رابو محضورا سوئے گا آزان میں جے ورس جے کڑویا سلویر سلویر ورہ بے داویل کنا شا سوچ میں دا کنا سلویر سلویر ورہ بے داویل دے راسلی رسول مرک دا ٹکی جے وہ تکڑی دی دا دے آزان ٹکی دا سیندی میں تکڑی جے پازان چھے سلویر سلویر ورہ تبیا خدا خویدو تو ورزا کول ویر وشالی ہے پو ویر وشالی جو یو ٹکا پینزو ورہ لیتا ہوئی ہے لاس ورہ لیتا ہوئی ہے شل ورہ لیتا سرہ تیر کے کہنا شاہ لو بیرے اے دے وے جنا رسول اللہ برا کے تعلیم بطری کا سر سلویر سلویر ورہ لیتا ویلی دی اگر دے تو شریعت بطری کا سر بیا زانتا در گھٹکڑی دی چدا والا کہ جو شریعت حکم بھی کہنا شاہ لو بیر ذرا حال کے دا جو کڑا دا چدا سے رسول اللہ برا تعلیم دا تاور کولو نیرا پازان شے سلویر سلویر ورہ نشتا کہنا شاہ ہو بار حالا دا غلش کی دا ابو محضور صاحب و پیغ فهم مندے بدگمونی دو کنا دا کی سار دیمی چی مانے دای پا پوی شوانا دا کنا لش کی دا غار دیمی جی کیم دا کنا بدگمونی و سوی زون ار دیمی دا پا فهم مندے بدے شد صحابی لش کی خامقا بیادا بی لش کی رسی کنا بیادا و جن ازر شرحین دا جواب ندا خوش کرا اصل کی سار داستو چی رسول مرک سلویر ورا بیتا بیلی دا پا دے شب پیدو پا دے پیدو چی دا دوا ورا دے ازان احپل دی دا دوا ورا موتا تعلیم دے پر ازیت آئی ویلی دی کنا پا دے شب پیدو خوی رسول مرک پا خلومن دے سلویر ورا بیرو تلی رسول مرک سرا سح محباتو دے غد محبات دے وجنہ باس دا پریشول کنا شا نی پریشول لگا روات شردینی چی ابو محضور سے پا دے سند بند رسول مرک لوس تیر کرو لوس یہ پا تیر کرو خصوصیت شو کنا شا دیو جنا جی کی ندا تشریح حکم نشو دیا محمد پا بارے چھ نشو دیا دی جی کی ندا کنا خصوصیت شو کنا شا سوچ میں دا کنا ہو بار حال شان و شرح مولا جی کیم دا کنا آغا بیائی چی اصل خبر دا دو چی دا دے آزان کلمه یا دا دے اکمت کلمه دا دس مثال لال لکا دے قرآن شریف احروف کنا شا لکا دے قرآن شریف آغا و احروف سوی کنا شا چی پیش مثلا اجازا تو چی کا بدے لوگا چی قرآن شریف تیرا ویا کا بدے شی تیرا ویا کا بدے شی تیرا ویا خواولا کیمیو اے قرآن شوال اولا دے قرآن شوالو خوی اجازا تو بینے را شاو کنو دا دے آزان کلمه آداستی محضور صاحب ترجیح سرا کڑو کنا شام ویری کنا دے محبت رسول مرک دے وجنا کنا شام بس الله اكبر كبيرا الله